प्यार नाप तोल के कंडा कटी दा स्पीकरा ते बोल के सानू आउंदा नी प्यार नाप तोल के कंडा कटी दा स्पीकरा ते बोल के लै के जुत्ती थल्ले जिंदगी दे बोरी नू यार लुट दे ने मौजा दिल खोल के मिला के तिन पैग वल्लीए Hans.